هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bugünkü sohbetimiz yine iman ve imana taalluk eden konulara devam şeklinde olacak inşallah. Biliyorsunuz imanın tarifinde ehl-i sünnetin itikadında yani Allah'ın kitabında Resulullah'ın sahih sünnetinde bildirilen imanın tarifi Allah Subhanahu ve Teala'dan gelen her ne olursa olsun kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan tasdik etme, diliyle bunu ikrar etme, azalarıyla gösterme şeklindedir. Yani kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Yani inanıyorum diyen, ben de bu Rabbin kuluyum, ben de bu dünyaya kulluk için geldim, yaratılış gayem kulluktur diyen bir insanın kalbinde, dilinde ve azalarında Rabbinin emrinin hilafına hareket etmemedir. İmana taalluk eden birçok konular vardı. Ta başından itibaren bunun en şereflisi, en şerefli konumuna yükselen Allah'a iman dedik. Sonra Allah Subhanahu ve Teala'ya nasıl inanmamız gerektiğini ve ona karşı yapacağımız hal ve hareketlerin sorumluluğunu bize taşıyan meleklere iman dedik ve Allah'ın emir ve kaidelerini bize bir toplu, bir yazılı bir kitap olarak getirilen işte kitaplara iman ve o kitapların yeryüzündeki emini dediğimiz insanlara yani peygamberlere iman kesimini kısaca gördük. Bunlara daha sonra döneceğiz dedik. Bugün peygamberlere imandan sonra ahirete iman cüzünü göreceğiz inşallah. Çünkü inanıyorum diyen bir insanın veya küfreden bir insanın ahirete imanı bilip bilmemesiyle alakalı insanın hayatında çok önemli dönüm noktaları vardır. Yani her şeyin başı Allah korkusu derken her küfrün başı da Allah korkusunu yani ahireti yalanlamayla başlar. Ahirete imanı, ahiretin imanına veya onun getirdiği meydelere, cüzlere kesin imanı olan bir insanı hesabını vereceği bir işte, atacağı adımda, konuşacağı bir sözde, amel edeceği her işte şöyle oturup ne yapar bir düşünür. Yani ben bunun hesabını vereceğim. Ben bunun hesabını vereceksem öyleyse bunu hayırda yapayım diyerek ne yapar? İnsan attığı her adıma dikkat eder. İşte ahirete imanda insanın ne kadar bilgisi varsa yani kalbi olarak tasdiklediği veyahut bilgi olarak veyahut ameli olarak hayatına geçirdiği neler varsa insana da imanı o derece ne yapar? Fayda verir. Misal bir gün sahabelerden bir tanesi bir arkadaşını uyarıyor. Ben senin diyor falan falan yerlere diyor çok girip çıktığını görüyorum. Halbuki diyor ben Allah Resulü'nden öyle şeyler işittim ki diyor. Kim diyor gittiği yerde gayri ihtiyarı söz söyler de bu sözde çok yüce bir makama çıkarsa ve onu kızdırırsa yer ve gök durduğu müddetçe Allah onu diyor öyle bir yere atar ki ve diyor kıyamete kıyamet kopana kadar ona karşılaşana kadar diyor kızgınlıkla diyor bekler diyor. Yine diyor kişi lanetlayın gittiği yerde rastgele öyle bir söz söyler ki bunun çok ulu bir makama çıktığını bilemez diyor. Ama diyor bu Allah'ın diyor hoşuna gider ve onu sevinçle karşılar diyor. Ve onu o kadar güzel yere koyar ki diyor o bile onu tasarruf edemez diyor. Vallahi diyor Allah Resulü'nden işitmiş olduğum bu söz benim birçok sözü söylememe ne yapıyor? Mani oluyor diyor. Öyleyse Aleyküm selam. Gel, otur. Gel. Selam. Öyleyse ahirete iman meselesi gerçekten üzerinde durulması ve hassasiyetle bilinmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Ahirete iman dediğimiz mesele bu dünyadaki yaşamın bitip ahiretteki yaşamın başlaması manasına gelir ki bunun da ahirete iman meselesinin birçok cüzleri vardır. Özellikle kıyametin kopması, insanın ölümü, kabir azabı gibi birçok meseleleri içine alır. Özellikle kıyametle alakalı, kıyametin alametiyle, alametleriyle alakalı bu meselede ahirete iman meselesini içine alması hasebiyle ahirete iman meselesinde kıyamet alametlerini de kısaca işlemek gerekir. Çünkü Cibril hadisini ele aldığımızda orada kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soran sorulandan daha bilgili değildir diye cevap veriyor. Bari onun alametlerinden bize haber ver deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kendisine takdir ettiği neler varsa onları insanlara ne yapıyor? Bir bir bildiriyor. Aynen peygamberlere iman cüzünde gördüğümüz gibi kayba iman nedir? Bizim tasdikimizde olan bir şeydir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez sözü ise tevhidden olan bir cüz olarak gördük. Buradaysa bildirilen bir mesele gaybtan ne yapar? Çıkar. Kıyamet alametleri ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleriyle sınırlıdır. Kıyamet alametleri dediğimizde, yani kıyamet ne zaman kopacak veya alametleri neler dediğimizde, kıyametin vakti muğlak, alametleri ise müphemdir diyoruz. Bu ahirete imanın özellikle kıyamete veya kıyametin alametleriyle alakalı genel kaidedir ehl-i sünnetin. Yani vakti muğlak, ne zaman olduğunu Allah bilir. Alametleri ise müphemdir. Yani bu alametler zikredilmiştir ama illa şudur diyemiyorsun. Yani misal bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta 14 asır önce Kabe'nin son altın olacak kapısı çalınacak. Onu çalacak da Habeşli iki tane çarpık bacaklı insan olacak diyor. 14 asırdır Kabe'nin kapısı tahtadandı, ahşaptandı. Ama son kral, Fatma oluyor adı, o tuttu bu kapıyı som altından yaptı. Şu an Kabe'nin kapısı ahşaplıktan çıktı, som altına döndü. 14 asırdır bu kitapları okuyup giden, insanlara anlatan alimler hep bu hadisi ne yaptılar? Zikrettiler. O kadar. Ama bugün günümüzde şimdi o kapı ne oldu? Som altın oldu. Ha, demek ki kıyametin vakti yaklaştı. Ama şu zaman kopar, şu zaman olacak. Bunu deme imkanı nedir? Yok. Birçok alametleri ne yapılıyor? Zikrediliyor. Bu alametler de kardeşlerim, kıyamet alametleri, kıyametin yaklaştığına dalalet eder ama işte şu gün demeyi zorlaştırır. Bunlar da iki kısma ayrılır. Küçük alametler, yani kıyamet gününün yaklaştığını gösteren birçoğu meydana gelmiş alametlerdir ki bunlardan birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim ölümüm diyor. Yani kıyamet ne zaman kopacak diye soran birisine bunu Allah bilir diyor. Alametlerinden haber ver dendiğinde ise bu alametlerin birincisi nedir? Benim ölümümdür diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bütün Muhammed ümmeti kıyametin kopmasını ne yapıyor? Bekliyor. Artık ondan sonra Resul Nebi gelmeyecek. Ve kıyamet artık bu ümmetin üzerine kopacak. Kıyamet nedir? Kıyametin kopması bütün yeryüzündeki yaşamın silinip artık yeryüzünün dümdüz olması, güneşin bir ziraya inmesi, cennetin cehennemin kurulması, Adem'den günümüze, kıyametin koptuğu güne kadar doğan, ölen bütün insanların bir meydanda toplanması ve Allah subhanahu ve teala'ya hesap verileceği gün demek kıyamet günü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra insanlar arasında emanet mefhumunun kalmayışı, camilerin süslenmesi, çobanların yüksek binalar dikmede birbirleriyle yarışmaları, Yahudiler ile Müslümanların savaşması ve zamanın daralması, yani vaktin bereketinin gitmesi, işin azalması, fitnenin çoğalması, ölüm olaylarının artması, zinanın ve fısk işleyenin çoğalması bu alametlerdendir. Büyük alametlerse kardeşlerim, kıyametin kopacağı sırada vuku bulacak 10 adet alametlerdir ki bunlar bir hadis-i şerifte topluca gelir. Bu alametlerden bazıları şunlardır: Mehdi'nin çıkması, Deccal'ın çıkması, İsa Aleyhisselam'ın semadan yeryüzüne adil bir hükümdar olarak inmesi, bu inişinde haçı kırıp Deccal'ı ve domuzu öldürmesi, cizyeyi kaldırması, Yecüc ve Mecüc çıktığında onların helakı için dua etmesi, doğuda ve batıda Arap Yarımadası'nda yer ve toprak çökmelerinin olması, gökyüzünün kalın bir duman tabakasının inip yeryüzünü kaplaması, Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması, güneşin batıdan doğması, dört ayaklı konuşan bir hayvanın peyda olması, Aden'den Yemen'e yakın bir yer, bir ateşin çıkıp insanları Şam'a doğru sürmesi kıyametin alametlerindendir. Müslüm'ün Huzeyfe bin Useyd el-Gıfari'den rivayet ettiği bir hadiste ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biz kendi aramızda bir mesele hakkında konuşurken çıka geldi, bize neyi konuşuyorsunuz diye sordu. Dedik ki kıyamet saati hakkında konuşuyoruz. Şöyle buyurdu: kıyamet şu 10 alameti görmediğiniz müddetçe kopmaz. Bu alametler ise duman, deccan, dabbe, yani dört ayaklı konuşan hayvan, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, doğuda ve batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yerde yeryüzünün çökmesi ve sonuncu olarak da Yemen'den bir ateşin çıkıp insanları mahşer yerine doğru kovması, sürüklemesidir diyor. Yine aleyhissalatü vesselam, Mehdi ümmetimin son zamanında ortaya çıkacak. Onun zamanında Allah çokça yağmur yağdıracak. Yeryüzü bolca yeşillik ve nebat verecek. Ve o Allah'ın malının sağlam ve güzel olanını kullara verecektir. Mehdi'nin zamanında davar, inek, deve sürüleri çoğalacak. Ümmet büyüyecek, güçlenecek ve bu şekilde 7-8 sene geçecek diyor. Bu alametler arka arkaya meydana gelecek. Biri meydana geldiğinde öbürü onu takip edecek. Bu alametlerin hepsi vuku bulduğunda da kıyamet kopacak diyor. Evet. Kıyamet alametleri kısaca bunlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bildirdiği meselelerdir. Bunların hepsi sırasıyla ne yapacak? Vuku bulacak. Bundan kaçış yolu yoktur. Yani bunları kısaca tekrar şöyle sıralayacak olursa, birincisi benim ölümüm diyor. Ve fitne o kadar çoğalacak ki diyor, yeryüzünde emin hiçbir insan bulamayacaksınız diyor. Hatta alçak oğlu alçak en başa gelmedikçe kıyamet kopmayacak diyor ki, alimler bundan alçak oğlu alçaktan kasıt Deccal'ı yorumluyorlar. Deccal kardeşlerim, yeryüzünde belki de insanlığa gönderilen en büyük belalardan bir tanesidir. Çünkü ta Nuh Aleyhisselam bile kavmini bu fitneyle korkutmuştur. Deccal şu an yaşıyor. Allah'ın takdir ettiği bir yerde. Hadis-i şeriflere gittiğimizde, Fatma binti Kays'ın rivayetlerine baktığımızda, Temmidari Yemen'den Medine'ye doğru yola çıkıyor. Gemileri bir fırtınaya yakalanıyor ve nereye gittiklerini bilemiyorlar. Bir karaya çıkıyorlar. Karaya çıktıklarında, bu Cessar hadisi diye gelir, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de bulabilirsiniz. Akılcılar bu hadise uydurma der, reddiye şey yaparlar. Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi insanlar bu hadisi kabul etmez. Ve bir karaya çıktıklarında karşılarında yarı insan, yarı hayvan gibi kıllı mıllı birini görüyorlar ve çok korkuyorlar. O diyor ki sizin aradığınız adam diyor işte şu mağarada diyor. Ve ağaçlık sık olan bir yerde yerin altına doğru inen bir mağarayı gösteriyor. Ve oraya biz koşarcasına gittik diyor. Demek ki orada bizim cinsimizden konuşan bir insan var. Oraya girdiğimizde ise diyor korkumuz daha da arttı diyor. Çünkü orada korkunç bir şekil var diyor. Zincire bağlanmış ve sağ gözü pörtlek, Deccal'ı tarif eden rivayet. Ve akabinde diyor bizim diyor korkarken diyor o gayet sakin, anlayacağımız dilde ağır ağır bizimle konuştu diyor. Öyle şeyler sordu ki biz hayret ettik diyor. Falan yerin pınarları kurudu mu? Biz evet dedik diyor. Falan yerin meyveleri diyor verdi mi? Biz evet dedik diyor. Falan yerden bir peygamber çıkıp falan yere gitti mi? Kavmi onu çıkarttı mı? Biz evet dedik. Hatta biz ona gidiyoruz dedik diyor. İşte ben Deccal'ım. Benim gelmem yakınlaştı. Ben insanların başına belayım dedi diyor. Ve biz gemiye bindik, yolumuzu bulup Medine'ye geldik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu vakayı haber verdiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen Bilal'a insanları çağırmasını emrediyor. Ve onları topladıktan sonra Allah'a gereği gibi hamd ettikten sonra diyor ki ben size diyor Deccal anlatıp duruyordum. İşte kardeşleriniz onu gördü diyerek ondan insanları ne yapıyor? Sakındırıyor. Deccal kardeşlerim yeryüzünde Allah'ın insanlara gönderdiği en büyük fitnelerden, imtihanlardan bir tanesidir ki hatta hadis-i şeriflere şöyle bir bakarsanız buna döneceğim ileriki derslerde kıyamet alametlerinde. O zamanın alimleri diyor bakın bir tanesini zikredeyim alimlerle alakalı. Onun deccal olduğunu %100 bildikleri halde yani şeytan olduğunu yine de diyor çıkar için veya bir ihtiyaç için ona tabi olacaklar diyor. Yani bu kadar büyük fitne olacak. Onun deccal olduğunu %100 bildikleri halde diyor alimler ona tabi olacaklar diyor. Düşünün artık alimler tabi olursa cahiller ne olur? Allah ona deccala Mesih'i deccal demesinin sebebi hadislerde o göğe dönecek bulutlara yağdır diyecek yağacak. Yere diyecek ki yeşil çıkar bitki çıkar çıkaracak. Yerin hazinelerini dışarıya at diyecek çıkacak. Adamı öldürecek eliyle sıvazlayacak parçaladığı yerleri adam dirilip gelecek. Düşünün böyle mucizeler verilen bir insanı gördüğünde kimler sapmaz. Ama sadece ona kalbi bozuk fısk ehli tabi olacak. Ve o çıktığında İsfahan Yahudilerinden 70 bin kişi bir topluluk ona direkt tabi olacak. İkinci tabi olacak topluluksa ne yazık ki Türkler. Üçüncüsü İranlılar, ondan sonra dünyadaki diğer insanlar diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama ilk tabi olacaklar İsfahan Yahudileri ki onlar da şu an İsrail'i kuran Yahudiler İsfahan Yahudileridir. Sayılarını bilmiyorum ama en şiddet de onlardır. Ve daha sonra Türkler diyor. Artık bu Türkler biz Türkler mi? Yoksa Kafkasya'daki Türkler mi? Rusya tarafındaki Türkler mi? Bilmiyorum. Ama en iyisini Allah bilir. Veya bizden sonraki gelecek nesiller mi? Bilmiyorum. Daha sonra Farisiler diyor. Yani İran topluluklar. Ondan sonra sırasıyla diyor diğer yeryüzündeki topluluklar ona tabi olacaklar diyor. Ve Deccal'ın çıkmasında günler o kadar uzayacak ki o gün bir gün bir sene gibi, bir ay gibi, bir hafta gibi ne yapacak? Uzayacak diyor ki, bu da gerçekten uzayacağına delalet eden bir söz var ki, sahabeler soruyor. Ey Allah'ın Resulü peki o gün, yani o bir gün, bir sene gibi uzayacaksa, o kadar uzun olacaksa, biz namazlarımızı nasıl kılacağız diye bir soruları var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diğer günlerde nasıl kılıyorsanız, aynen ona ne yapın? Takdir edin. Yani o zamana göre ne yapın? Namazınızı kılın diyor. Bu da gösteriyor ki Deccal fitnesinin çok büyük bir fitne olacağı ve yeryüzünün her tarafını kasıp kavuracağı ve Deccal'ın çıkmasıyla kardeşlerim yeryüzündeki küfür tek bayrak altında toplanacak. Ve öyle bir korkunç meseleler gündeme gelecek ki yeryüzünde eminlik diye bir şey kalmayacak. Hatta bir insan bir toprağın yanına gidip bir kabrin başına gelip çık artık ben yatayım sen burada ne yatıyorsun diyecek hale gelecek. Ölüm o kadar çoğalacak ki harç harç harç harç diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar tekrarlıyor ki sahabelerin kanı donuyor, yani korkuyorlar. Ve hatta Deccal meselelerinden sonra hiçbir yere gidemez oluyorlar. Bir çallık kıpırdasa Deccal çıkıyor zannediyorlar. O kadar korkuyorlar. Ama biz rivayetlerin hepsini bu kadar net okuduğumuz halde biz de korkuyoruz. Yani bu da gösteriyor ki onların imanlarıyla bizim imanımız arasında bayağı bir farklar oluşmuş. Yine Deccal'ın çıktığı zaman Deccal yeryüzünü tamamen dolaşacak ve tamamen fitne hakim olacak. Onun çıktığı yerdeki, kaldığı yerdeki kavmi, yani hangi yerdeyse şu an, oradaki millet ona tabi olmayacak. Onu inkar edecekler. Deccal onların hepsini katlettirecek. Hunharca katlettirecek. Yani şu an neredeyse yerin altında, orada Allah'ın takdir ettiği zaman çıktığında o kavim onu tasdiklemeyecek. Ve İsfahan Yahudiler onu tasdikleyecek. Onlarla o kavmi tamamen katledecek. Yani yeryüzüne silip süpürecek. Deccal'ın da belasını Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'la verecek. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gönderdiği son Resuludur. Ondan sonra Allah Resulü'nün arasında peygamber yoktur. Müslim'deki gelen ifadede. Allah Resulü diyor ki benimle İsa arasında 500 sene vardır ve aramızda hiçbir peygamber yoktur diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği hadislerde İsa Aleyhisselam tam mevki olarak bilmiyorum ama dikili taş denilen yüksek yüksek minare gibi taşların olduğu bir bölgeye, ki bugünkü alimlerin iştihatı diyeyim, bu Suriye veya Lübnan arasında bir yer, bir kısım alimin de bu diyor Gazze bölgesinde, bugünkü İsrail'in olduğu yerde bir bölgedir diyor. Oraya iki meleğin kanatlarında yeryüzüne inecek, sarışın, orta boylu, balık etli bir insan olacak. Saçları buram buram terli bir vaziyette. İner inmez gidecek, Deccal'ı Lut kapısında öldürecek. Boynunu gövdesinden ayırıp Müslümanların emrinin önüne atacak. Ve Müslümanların emiri, yani Mehdi dediğimiz insana, Mehdi geç bize ümmete namaz kıldır dediğinde, hayır ben müminlerin emrine tabi olmakla emrolundum deyip Mehdi'nin arkasında namaz kılacak diyor. Bu da kıyametle alakalı bize bildirilen meselelerden bir tanesidir. İsa Aleyhisselam peygamberdir. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar eden birçok topluluklar vardır. Biz derslerimize devam ederken hep hatırlattığımız bir kaide vardı. Bu nedir? İman idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bir kulluk eylemidir. Yani birinci mükellef olmada şart nedir dedik? İdrak, yani akıl etme. Bir insanın iman edebilmesi için önce altyapıda akıllı olması gerekir. Arkasındansa bu aklı gelen vahye ne yapması? Tabi kılması, yani Allah'tan ve Resul'dan ne gelirse ona teslim olması gerekir. Aklın bu gelen vahide zerre kadar selayeti yoktur dedik. Ama bazı kesim insanlar İsa Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini, Kur'an'da böyle bir ifadenin olmadığını, Deccal ve Mehdi'nin gelmeyeceğini, bunların sadece Müslümanların safsatası olduğu inancını savunan, hem de Muhammed ümmetiyim diyen insanlar vardır ki bunlar sadece akıllarıyla, zanlarıyla hareket eden, Allah'ın indirmiş olduğu vahyi inkar eden insanlardır. Nasıl inkar ederler? Akıl belli bir duyu organıdır. Yani Allah'ın vermiş olduğu bir nimettir. Düşünün şimdi şurada otururken ta evdeki bir meseleyi görmeniz mümkün mü odanızı? Veya evdeki şu an mutfaktaki bir kokuyu duymanız mümkün mü? Değil. Yani burnun, gözün, elin, ayağın ne kadar belirli bir kullanış alanı varsa aklın da bu şekilde bir sınırları, bir tayinleri vardır. Akıl sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği, verdiği ve bizim hayatta kalmamız, iyi kötüyü ayırt edebilmede bir araçtır, bir Allah'ın nimetidir. Bu yönlü bakmak gerekir. Bunu tutup da tamamen selayetlendirip selayetli olmadığı meselelere sokarsa bu da bizi birçok müşkülatlara ne yapar? Sokar. Aynen bu meselede olduğu gibi. Evet, Allah Subhanahu ve Teala İsa Aleyhisselam'ın, Deccal'ın ve Mehdi'nin kıyamette tekrar ineceğini söylememiştir. Ama Allah İsa'yı yanına göğe yükseltti, bunu demiştir. Ama Mehdi ile Deccal'la alakalı tek bir ayet-i kerime yoktur geleceğine dair. Fakat Allah Subhanahu ve Teala kitaplara iman meselesinde de gördüğümüz gibi o size neyi getirmişse alın. Neyden de nehyetmişse ne yapın? Sakının diyor. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı nedir? Yoktur diyor. Yine Allah Subhanahu ve Teala kitabında bilmediğin şeyin ardına düşme. Göz, kulak, bütün azalar bundan nedir? Mesuldur diyor. O peygamber size iyi ve temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri ne yapar? Haram kılar diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an gibi bir vahiy daha verilmiştir ki buna biz ne diyoruz? Vahiy gayrı medlu, yani yazılmamış vahiy. Yazılı olarak gelen neydi? Medlu, yani Kur'an. Ama Allah Resulü'ne ne yapmıştır? Her ikisi de verilmiştir. Ve bu ikinci cüzünde zikredilen meselelerden bir tanesidir. Kur'an bize yeter. Biz Kur'an dışında bir şeye inanmayız diyen insanlara baktığımızda ise ne yazık ki bu müşkülatların olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Muhammed ümmetinde Mehdi ile, Deccal ile, İsa Aleyhisselam ile alakalı bu kadar müşkülat varken, bakın Allah düşmanı, Müslümanların kanını içmekten zevk duyan İsrailoğullarına bakın ve Hristiyanlara bakın, onlarla birlik olup da Müslümanlara karşı savaş ilan edip kanını döken, türlü türlü oyunlara giren kafirlere, müşriklere, bugün Lübnan'a, Suriye'ye, Gazze bölgesine gidin, adım başı karakollar koymuşlar, rasathaneler koymuşlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hem de 14 asırdır. Ne yapıyorlar? Tahmin edin. Göğü gözlüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini onlar bizden daha önce ne yapıyorlar? Gözlüyorlar. Ve şu an günümüzdeki basına, yayına bakın. Tamamen bir İsa, bir Mehdi, bir Deccal meselesini yalanlama kampanyası vardır ki çıkan kitapları şöyle bir okuyun, diliniz uçuklar. Madem yalanlıyorsunuz, o zaman yazmanıza gerek yok ki, yalan olan bir şeyin yazılmasının hiçbir anlamı yoktur. Yalancı peygamberlerin çıkışı, yalancı deccalların çıkışı, deccal hikayelerinin yayılışı, Müslümanlar arasında bu şekilde dolanmasını bir görseniz, hatta mesela Bush, şu anki Amerikan başkanları da Bush mu? O bile Müslümanlara göre şu an deccal. Deccal çıktı, İsa Aleyhisselam indi gibi birçok safsatalara giriyorlar ki artık gelen rivayetleri, anlattıkları şeyleri, uydurdukları misalleri bir getirseniz pes. Mesela günümüzde şu an bile, Hacı Bayram'da bile, yani Ankara'da bile ben 60'ın üstünde Mehdi biliyorum. Öyle insanlar var ki kendilerini Mehdi ilan etmiş. Lan şöyle bir bakıyorum, bir dinliyorum. Allah Allah diyor. Gerçekten doğru bunlar diyorsun. Ama adama bakıyorsun, hiç alakası yok. Ya ebcedle ya cifirle bu işe doğru adım atıyor. Veya başka bir şeyle, kehanetle bir şeylere gidiyorlar. Bu da gösteriyor ki insanların, yani Müslümanların bu meseledeki zayıflıkları, ona doğru, yani gizemli olan bir şeye doğru insan her zaman ne yapar? Bir istek duyar. Kaymaları an meselesidir. Yine kıyamet alametlerinin büyüklerinden kardeşlerim, Fırat'ın suyunun kesilmesi, oradan altından bir dağın çıkması ve orada altın savaşlarının olacağını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bildiğimiz altın. Burada istinbat falan yok, direkt altın diye geliyor. Bu da bu savaşlara gidecek diyor, 10 kişiden 9'u öldürülecek veya bir rivayete göre 100 kişiden 99'u öldürülecek. O bir tanesi de sağ kalan, keşke ben de burada bunun uğruna öldürülseydim diye hasret kalacak diyor. Bu da gösteriyor ki burada büyük bir altının olduğu, altın rezervlerinin olduğu ve bunu paylaşmak için insanların ona doğru arı gibi ne yapması, üşüşeceğini ve o üşüşmeden de herkesin çıkar uğruna bir savaşın olacağını söylüyor. Aynen Allah Resulü, Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü onlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Sen onları diyor değerli toplu zannedersin. Halbuki onlar parça parçadır. Onların kendi aralarındaki diyor savaşsa daha da çetindir diyor. Onlar sizinle diyor asla sağlam kaleler arkasında olmadan ve sağlam siperler arkasında olmadan asla savaşacak değillerdir diyor. Yani bunların kendi aralarındaki fitnesi, dünyaya meyilleri, ahireti unutmaları Müslümanlara bir yerde ne yapıyor? Fayda sağlayacağını bildiriyor. Ve daha sonra kıyamet alametlerinde bu altın savaşlarından sonra Türklerle Müslümanların savaşından bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlar Türklerle karşılaştıklarında tek kurşun atmadan Türklerin ordusunun darmadağın olacağı ve bu Türklerin hangi Türkler diye sorusu gelmeden hemen arkasından devam eden rivayet bu Türklerin hangi Türkler olduğunu bildiriyor. Bu Türkler bizim buradaki Türkler. Müslümanların ordusu diyor ta İstanbul'a kadar yürüyecektir. Hiçbir şeyle karşılaşmayacaklar diyor. İstanbul'a geldiklerinde diyor tekbir sesleriyle bir yaka düşecek ve öbür yakada düşecek diyor. Yani tek kurşun atmadan, tek bir şeyle karşılaşmadan İstanbul tekbir sesleriyle düşecek diyor. Şimdi bu meyanda baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Konstantiniyye diyor ikinci kez fethedilecek. Şimdi birinci kez fethedildi. Kimin elinde şu an? Güya Müslümanların. Hadis-i şerifte Müslümanlarla hangi Türkler arasında savaşılacak? Konstantiniyye hangi Türklerin elindeyse onun. İstanbul'a kadar gelen Müslümanlar tekbir sesleriyle ne yapacak? İstanbul'u geri alacaklar. Nasıl gitmişse o şekilde alacak. Bu da gösteriyor ki İstanbul aynen kansız bir oyunla kafirlerin tekrar eline geçecek. Bu eline geçtikten sonra aynen Müslümanların da savaşla ama tekbir sesleriyle tekrar onu alacağı var. Yani şöyle üzerinde güzelce kafa patlatıp da düşünüldüğünde şu son zamandaki olayları düşünürseniz tabi bunlar istinbat. Avrupa Birliği'ne girme etme gibi bir eylemleri var bu insanların. Onlar şimdi pilot bölge istiyorlar. Bize bir pilot bölge verin. Biz orada bunu bir uygulayalım. Bu pilot bölgeden şu an ismi geçmese bile bütün tahminlerin zikredildiği tek yer var. İsminin değiştirmedikleri Konstantiniyye'dir. Orası şimdi sınır kapısı olarak ayrılacak. O otomatikman Avrupa şehri sayılıverecek. Yani istinbat bu yönlü. Tabi en iyisini Allah bilir. Nasıl onlara gitmişse tekrar Müslümanlar o şekilde ne yapacak? Gelecektir. Ve Müslümanlar orada yağmaya giriştiklerinde diyor. Bir münadi çıkacak diyecek ki Deccal çıktı. Geride karılarınıza sahip oldu. Yalan olduğunu bildiği halde Müslümanlar diyor apar topar geriye dönecekler. Ve Suriye yakınlarına geldiklerinde gerçekten Deccal zuhur edecek diyor. Ve Deccal yeryüzünü dolaşacak. Bütün Yahudiler, Hristiyanlar ona tabi olacak. Küfür tek millet olacak. Ve Deccal ordusuyla aleykümselam her tarafı yakıp yıkıyor. Kendisine tabi olan insanlarla Medine'ye doğru yürüyecek. Medine'ye geldiğinde Allah onun yönünü çevirecek. Çünkü Mekke'ye ve Medine'ye Deccal'ın ve ordusunun girmesini Allah haram kılıyor. Orada Medine'nin dışında duraklayacak. Orada bir sarayda, bir köşkte diyor geceleyecek diyor. Hatta bugün gidince gördün mü sen Medine'nin dışında tepeyi kesmişler, bir saray yapmışlar. Daha bir gün dahi kalmamış kral. Ama dışarıda, harem bölgesinin dışında. Ulemalar diyor ki Deccal işte burada konaklayacak diyor. Çünkü orada bir sarayda konaklayacak diyor. O da haremin dışında tam tepenin, tam hadislerde zikredildi. Yani öyle şeyler tecelli edilmiş ki dağı kesmişler, dağın tepesinde sarayı geçirmişler. Hiç kimse kalmıyor. Yani her şey sanki tecelli etmiş durumda. Tabii en iyisini Allah bilir. Deccal diyor, Deccal'ın ordusunun çokluğunda Medine'de birçok ev yıkılacak diyor. Deprem olacak gibi diyor. Ve orada çobanlardan birisini görüp tutup Deccal'a getirecekler diyor. Deccal ona soracak diyor, ben kimim? O çoban diyecek ki diyor, sen Mesih-i Deccal'sın. Deccal tutacak kendisini tanıyan bu adamı dört parça yapacak ve atacak diyor. Sonra onun parçalarını eliyle sıvaz diyecek ve o dirilecek, tekrar soracak diyor. Ben kimim? O diyecek ki diyor, şimdi imanın daha da arttı. Vallahi sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği Mesih-i Deccal'sın diyecek diyor. Ve ona tekrar ilişmeye çalışsa da Allah onun vücudunu bronzdan, bakırdan bir hale getirecek ve Deccal ona ilişemeyecek. Ve melekler diyor onun yüzünü akıbetinin olduğu yere, Şam'a doğru, Suriye'ye doğru çevirecek diyor. Ve Deccal oraya geldiğinde İsa Aleyhisselam zuhur edecek. Bu sefer iman küfür savaşları olacak diyor. İki tarafın öncüleri de karşılaşacak. Akşama iki tarafın öncüleri de yok olacak diyor. Yine ertesi güne karşılaşacak, yine yok olacak. Bu bir ay belki daha fazla sürecek diyor. Hatta öyle kan akacak ki diyor, nehir gibi olacak diyor böyle. Yani nehir gibi kanlar akacak. Ve daha sonra Müslümanların zaferiyle netice alacak ama iki tarafta ne kazandığına ne kaybettiğine sevinemeyecek diyor. Bu kadar korkunç savaşların olacağını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu savaş, yani şunun savaşı bunun savaşı değil. İnanan ve küfreden yeryüzünde iki taifenin dışında hiçbir taife kalmayacak diyor. Ve daha sonra neticesinde İsa Aleyhisselam gökten inecek ve Deccal'ı bulacak, öldürecek, Müslümanların emrine tabi olacak diyor. Ve daha sonra Allah yeryüzüne öyle bir bereket, öyle bir güzellik verecek ki hatta bir Müslüman bilmem nereden nereye kadar gidecek, zekat verecek bir tane fakir bulamayacak. Yani yeryüzü bu kadar mamur olacak, bu kadar Allah bereketini verecek. Yani bir zekatını verecek adamı bulamayacak. Hatta bir adam Mehdi'ye gelecek, o zaman bana zekat ver dediğinde hazinenin kapısı sonuna kadar açılacak. Şuradan ne kadar götürebiliyorsan al götür denecek zaman gelecek diyor. Ve Mehdi'den sonra, bu arada az bir eklemeler yapalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet diyor, benim yattığım yerde dördüncü kişi gömülmeden kopmayacak diyor. Yani bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meftun olduğu odada üç kişi yatıyor, kendisi ve iki tane kayınpederi. Dördüncü kişi de buraya İsa Aleyhisselam gömülecek. İsa Aleyhisselam Mehdi'ye tabi olduktan sonra Medine'ye yerleşecek. Muhammed ümmetinden bir kadınla evlenecek. Orada hayatını tamamlayacak ve vefat ettiğinde ise dördüncü kişi olarak oraya defin olunacak. Ve daha sonra Mehdi'nin hakimiyetinden sonra tekrar öyle bir küfür azacak, artacak ki hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Araplar diyor, Müslümanlar şu diyor, Kabe'nin kapısıyla makamı İbrahim arası ki aynen benim buradan durduğum lan şu kapı kadar değil mi? Ancak bu kadar var herhalde, fazla yok. Bunun arasında diyor, alçak oğlu alçağı diyor beyat etmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Yani o kapıyla o makamı İbrahim arasında Müslümanlar birine beyat edecekler artık kimse. Daha sonra Kabe'nin diyor taşları kerpiç kerpiç sökülecek diyor. Kabe ihtişamını yitirecek diyor. Ve hatta ot bitecek diyor. Yani Kabe'nin o taşlarının üzerinde ot bitecek diyor. Bu da gösteriyor ki Kabe'nin tütler, Müslümanlar tütlerinden estağfurullah, Müslümanların elinden çıkacağı, oraya rağbetin kesileceği. Düşünün bugün Mekke, Medine Müslümanların şeyinden çıkıp kafir bir rejimin, güçlü bir rejimin eline geçse oraya kim gidebilir? Bugün Mescid-i Aksa'yı dikenli terlerle dolarsan oraya girip çıkmak kimin kontrolünde olur? Güç kiminse onun elinde olur. Mekke'yi, Medine'yi de birinin elinden alır da kendi ablukalarına koyarlarsa, oraya giriş çıkış yasaklanırsa ne olur? O da gider. Hatta şimdi hacca giden insanlar habire Kabe arıyorlar. Burnunun dibine kadar gitmeden Kabe'yi ne yapamıyorsun? Göremiyorsun, yok ki ortalıklarda. Nereye gidiyorum diye gidiyorsun. Aranaya gibi gider gibi gidiyorsun, inşallah teşbihte hata olmaz. Ta böyle kapılardan geçiyorsun tam tavaf edeceğin yere gelene kadar Kabe yok. Halbuki biz bekliyoruz, diyoruz ki lan şimdi Kabe şimdi gözükecek. Mekke'ye giriyorsun, ha şimdi gözüktü, ha şimdi, yok ortalıklarda yok. Ta Kabe ile böyle şöyle aranda 30 metre kalana kadar Kabe piyasada yok. Çevirmişler büyük binalarla. onun içinden geçebilirsen geç, her tarafta zaten asker var, doluysa gel diyor, oradan buradan git, en son bir yerden bulup da daldın mı aha diyorsun, karşımda Kabe diyorsun. Ki buralarda çeviri verir, giriş yasak desek kim girebilecek? İşte yine kıyamet alametlerinden bu beyanda yolunu kaybeden diyor Medineli çobanlar diyor, Medine'ye geldiklerinde Mescid-i Nebevi'nin içinde aslanların yattığını görecektir. Yani vahşi hayvanların Medine'yi istila ettiği. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sözlerinde Medine diyor ne yapar? Kötüyü atar, iyilerini bırakır. Öyle bir hale gelecek ki tamamen kötülerini ne yapacak? Atacak. Ve Medine'de hiç hayırlı insan kalmayacak. Ipıtsız bir mera gibi veya başıboş kalmış hayalet şehir gibi şehirler ve onun gibi bir şehir olacak ve diyor yaban güvercinleri oraya yuva yapacak diyor. Yolunu kaybeden iki çoban sürüsüyle geldiğinde Medine'yi bu hale geldiğini görecek. İşte bu da kıyametin alametlerin en büyüklerindendir. Ve daha sonra yeryüzünde Yecüc ile Mecüc fırkasının istilası olacak. Yecüc ile Mecüc Allah'ın insanlara göndermiş olduğu belaların en büyüklerinden Deccal'dan sonra. Bunlar nasıl kavim? Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatırken boylarının küçük, çekik gözlü gibi birçok ifadeleri var. Hatta onların öncüleri diyor geldiklerinde Taberi, bugünkü Hazar Gölü'nden bahsedilir. Bütün tarihi vesikalar orayı işaret ediyor. Öncüleri oradan geçiyorlar, gidiyorlar. Arkadan gelen gerçek ordu ya burada bir göl vardı ne oldu diyecek diyor. Yani öncülerinin ne kadar çok olduğunu buradan artık takdir edin. Yani gölün suyunu içiyorlar, herifler bitiriyorlar. Bu kadar çok. Ve diyor bunlar yeryüzünü talan edecekler. Ve İsa Aleyhisselam'ın da işlerinde olduğu bir ortamda onları saracaklar. Tur-i Sina denilen bölgede ablukaya alacaklar. Yeryüzünü istila edecek, sadece müminlerden okurup kalacak. İsa Aleyhisselam ve müminler Allah'a dua edecekler. Ya Rabbi bizi bu beladan kurtar. Ve bunların belasını ver diye dua ettiklerinde Allah Subhanahu ve Teala onlara burun kurdu hastalığı gibi bir hastalık verecek ve hepsi orada ölüp gidecek. Ve yeryüzü onların leşleriyle dolacak ve kokacak. Müslümanlar tekrar dua edecek. Ya Rabbi bu pislikten yeryüzünü temizle. Bu ezayı kaldır diyecek. Ve Allah Subhanahu ve Teala gökten ve yerden fışkırttığı sularla günlerce yağmur yağacak ve o cesetleri Allah'ın takdir ettiği yere götürecek. Ve yeryüzünde kalan diğer cesetleri de diyor Aleyhisselatü Vesselam ebabil kuşlarını gönderecek. Onlar onları alacak. Allah'ın takdir ettiği yere gidecek. Ve daha sonra bir Sam rüzgarından, güneyden gelen bir rüzgardan bahsediyor. Bu rüzgar estiğinde yeryüzünde inanan hiçbir insan kalmayacak. Ve yeryüzünde bir ayet dahi ne yapmayacak? Kalmayacak. Silinip süpürülecek. Ve yeryüzünde yaşayan o anki insanlar çırılçıplak, hayvanlar gibi dolaşan, hayvanlar gibi çiftleşen varlıklar olacaktır. Ve kıyamet onların üzerine kopacaktır. Yani kıyametin alametlerine cüz cüz parça parça böyle girip çıktığımızda oradaki meseleleri böyle tek tek ele aldığımızda sanki kıyamet tepemizde kopmak üzereymiş gibi insan bir şeyleri hissediyor. Düşünün, kadın taifesini ele alın. Kadınlar, ki ben 41 yaşındayım, 41 sene öncesini ele al veya 10 yaşıma 30 sene öncesini alın. Bizim mahallede bile ıslık çalarak birisi gitse yaşlılar döverlerdi. Bir kadın böyle başını açmışsa ona hoş gözden bakmazlardı. Bir erkekle bir kadın el ele sokakta yürüdüğünü görseler, evli dahi olsa insanlar ona kötü gözden bakarlardı. Fazla geçmedi, 30 sene geçti. Şimdi bakıyorsun, kadınları soydular, soğana çevirdiler, dışarıya çıkarttılar. Önce tuttular kazaklarla bellerine bağladılar. Sonra o kazakları çıkarttılar, göbeklerini açtılar. Şimdi gecelik kıyafetleriyle sokakta gezdiriyorlar. Giydikleri elbiselerse sanki ha giymiş, ha giymemiş. Genel evler sonuna kadar açık. Pavyonlar açık. Üçüncü sınıf insanlar, değer gören insanlar. fahişeler sanki devlet erkanıymış gibi ağırlanan, söz sahibi olan insanlar hale gelmiş ki alçak oğlu alçak en başa gelmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Ve hatta hadis-i şeriflerde kıyamet vaktinde öyle haller olacak ki diyor, bir insan diyor birine Allah için yardım ettiğinde, hayır hasanatta bulunduğunda insanlar ona bakacak diyor. Bunun bundan ne çıkarı var da bu bunu yaptı? Bakacaklar ki diyor çıkarı yok. Bakacaklar bu deli mi, aklını mı yitirdi? Bu haller gelecek diyor. Ve o zaman diyor ihtiyarlar şeytan gençleri söz dinlemez olacak diyor. Ve diyor insanların şekilleri değişecek diyor. Yani vücutta şekillerde değişme olacak ve kalpleri kurtlaşacak. Ve onlarda merhametin meclisini dahi ne yapmayacaksınız? Eserini göremeyeceksiniz diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim diğer etapta ilmin çekileceği, cahilliğin artacağı. Düşünün, Allah'ın dininin hakim olduğu bir ortamda cehalet yayılır mı? Mümkün değil. Eğer Müslümanlar bugün bu hallere düşüyorsa ve kıyamete kadar da bu kadar pislik artacaksa, bu da gösteriyor ki ihlasın, samimiyetin, gayretin, Allah için çalışmanın duracağı ve insanların tamamen dünyaya meylinin hırslanması ve artacağını gösteriyor. Yani İbn-i Mesud'dan da gelen bir rivayette insanoğlu diyor öyle bir hale gelecek ki bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, bunun hesabını bilecek ama dinlere karşısında hepsi cahil kalacaklar diyor. Dinlerinden tek kelime bilmeyecekler diyor. Düşünün, bugün en ufak bir abdestte, en ufak bir namazda, en ufak bir Mehdi meselesinde bile bir müşkülatımız olsa Allah'a ve Resulüne değil ya insanlara ya akla ya da daha başka bir şeylere gidiyoruz. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala daha önceki dersleri de şöyle bir toparlayacak olursa herhangi bir meselede ihtilafa düştüğünüzde nereye gidin? Allah'a ve Resulüne gidin. Bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Peki Allah'a ve Resul'a gitmenin de bir şartı vardı. Neydi? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki ahirete iman her Fatiha'da, namazda, kıraatta ettiğimiz gibi sadece terennüm edip de üzerinde düşünmeyince ahirete imanda ne yapıyor? Kaçıyor. Ve insanlar artık nasıl yemek yeme alışkanlığı varsa namaz kılma alışkanlığı da sanki böyle girmiş. Yani kılmazsam gavur olurum değil de artık alışkanlık haline gelmiş. Aynen Avrupa'da doğan bir Hristiyanın San Morra kiliseye nasıl giderse sanki bizdeki Müslümanlık anlayışı da ezan okunduğunda namaz kılma alışkanlığı da bu vaziyete gelmiş. Namaz insana bir şeyi ne yapmıyor? Kazandırmıyor. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala ayetinde ne diyor? O namaz ki diyor insanı her türlü fahşadan, kötülükten ne yapar? Korur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği gibi o namazın misali diyor bir nehre benzer. Bir insan diyor bir nehre girse, günde 5 defa oraya girip de yıkansa kirden eser kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü diyor. İşte namazın dindeki misali de nedir? Budur diyor. Eğer namaz insanı kötülükten alıkoymuyorsa bir Müslümanı, eğer o namaz insanı kötülüklerden arındırıp da ortaya böyle çıkarmıyorsa demek ki burada ne var? Bir müşkülat var. Bu müşkülat da nedir? İmanı anlatırken neye girdik? Kalp, dil ve ağza. Bunların birbirinden ayrılmadığı ve birbirinin mütelazımı dedik. Kalbinin tasdik etmediğini, dili ikrar eder, ağzalar gösterirse ne olur? Buna münafık denir. Ve münafığın hal ve hareketlerine baktığımızda nedir? Onlar namazı diyor gösteriş için kılarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Vaktinde namaz kılmazlar. İnsanların yanında biz de sizin gibi inandık, biz de sizin gibi hareket ederiz derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldığında ne yaparlar? Bunlar bu şekilde hareket etmezler. Kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar etse, ağzalarıyla göstermese bu da iman etmiş sayılmıyor. Yani hangi cüzünü birbirinden ayırt edersen ne yapıyorsun? İmanın kamil kemaleti ne yapıyor? Gidiyor. Aynen bu meselelerde de işte bir namaz, bir oruç, bir hac, bir zekat da diğer meseleler gibi ele aldığımızda, kıyamet alametlerini de bu şekilde ele aldığımızda imanın nasıl, ne hallere ve bize kazandırdığı ve kaybettikleri neler, bunları çok rahat yakalarız. Kıyametin kopmasıyla yani insanın ölümüyle başlayan başka bir misal daha vardır ki insanın ölümü de kardeşlerim eğer müminse imanın hasretlerinden olan bir cüz ölüm meleği ona en güzel surette gelir ve onun ruhunu ne yapar? Kabz eder. Ve onu yanında bulunan diyor yardımcı melekler çok güzel kokan güzel keselere koyarak torbaya koyar ve göğe doğru yükselir diyor. Göğün ilk kapısına geldiğinde oradaki görevli melek kimdi, kim o diye seslenir diyor. Görevli melek der ki diyor bu dünyadaki falan salih kul. O dünyadaki görevini tamamladı ve Allah'ın huzuruna çıkıyor. Tamam zaten ona izin verildi, hoş gelmiş, sefa gelmiş der diyor. Ve yedi kapıda böyle karşılanır ve onun ruhu Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna çıkarılır diyor. Allah Subhanahu ve Teala ilmiyle her şeyi bildiği halde bu kim diye sorar diyor. O görevli melek der ki diyor, o senin dünyadaki falan salih kulun. Allah Subhanahu ve Teala götürün ona yerini gösterin der diyor. Ve ona götürülüp cennetteki yeri gösterilir. Ve Allah Subhanahu ve Teala onu tekrar toprağa iade edin çünkü ben ezelde bunu böyle takdir ettim der diyor. Ve o ruh tekrar o insanın tabuttayken ruhuna bedenine tekrar iade edilir diyor. Ve o der ki diyor daha ne bekliyorsunuz? Cenneti de gördü ya. Hadi çabuk bir an önce benim asli yerime götürün diye diyor söyler ama onu hiç kimse işitmez diyor. Eğer o insan kafirse, facir ruhluysa ölüm meleği ona en kötü, en korkunç şekilde yaklaşır ki diyor ona hiçbir azap verilmese azap olarak o ona yeter diyor ve melek onu artık ameli nispetinde sırtına vura vura ruhunu kabz eder diyor ve onun da diyor ruhu pis kokan leş torbasının içine konar ve göğe doğru yükselir diyor. Gök kapısındaki melek der ki diyor bu leş kokusu nereden geliyor bu pis koku? O görevli melek der ki diyor bu dünyadaki falan facir kul. O yok olsun, yok olsun der diyor ve gök kapıları ona açılmaz. O da yedi kat yerin altındaki Siccil deresine götürülür. Oradaki yeri ona gösterilir ve tekrar o cesede iade edilir diyor. Bu cesede iade edildiğinde kendisi artık tabutta olur. O diyor bağırır beni nereye götürüyorsunuz? Benim daha işim var Rabbime kulluk edeceğim, tövbe edeceğim der ama onu hiç kimse ne yapmaz? İşitmez diyor. Ve neticede kabre konduğunda kabir onu öyle bir sıkar ki diyor eti kemiği birbirine geçer diyor. Bu arada sahabelerden birisi bayağı korkuyor. Ey Allah'ın Resulü diyor nasıl yani diyor eti kemiği birbirine geçer. Mümini de mi diyor sıkar. Siz diyor çok sevdiğiniz birisi diyor uzaklarda olsa o geldiğinde diyor ona hasretle sarılmaz mısınız sıkmaz mısınız? Evet diyor işte toprak da bir mümine böyle sarılır diyor. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münker ve nekir melekleri gelir diyor. Bunlar diyor sadece emrolunan işleri yaparlar diyor. O kabre konanı diyor oturturlar ve sorulara başlarlar. Birinci soru nedir? Rabbin kim? Size gelen elçi kim? Kitabın ne? Dinin ne diye diyor. O diyor eğer dünyadayken bunları biliyor ve yapıyor hayatına geçiriyorsa bunlara tek tek ne yapar? Cevabını verir diyor. Eğer diyor şayet onları bilse de hayatına geçirmiyorsa be der dili dönmez diyor. O mümin olana diyor biz zaten bunların senin cevap vereceğini biliyorduk derler diyor. Ve götürürler cehennemdeki yerini gösterirler. Senin yerin burasıydı ama işlemiş olduğun salih amellere hasep Allah senin yerini değiştirdi. İşte gideceğin yer burası deyip cennetteki yeri gösterirler diyor. O der ki diyor bırakın beni geridekilere bunu haber vereyim. Otur, otur derler diyor. Ve ameli nispetinde kabri genişletilir ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ve o artık diyor bir damat uykusuna yatar. Kıyamet kopana kadar öyle durur diyor. Ve kıyamet koptuğunda ise ne zaman koptu? Ne zaman dünya sona erdi der diyor. Yani vaktin bile nasıl geçtiğini bilmez diyor. Eğer facirlerdense o be der diyor cevap veremez ve münkerle nekir melekleri ona azap etmeye başlar diyor ve onun kabri de cehennem çukurlarından bir çukur olur diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazın selamından önce dört şeyden Allah'a sığınmayı emretmiştir ve tavsiye etmiştir. Hatta Müslüm'de gelen bir rivayette sahabelerden bir tanesi namazı kıldığında oğluna soruyor. Sen şu dört şeyden Allah'a sığındın mı? Hayır diyor. Sen namazı tekrar kıl diyor. Çünkü biz diyor dört şeyden Allah'a sığınmadan namazda selamı vermezdik diyor. Nedir bunlar? Kabir azabından, cehennem azabından, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden ve yaşayanın, ölümün, dünyanın fitnesinden Allah'a sığınma. Bu dört şeyden sığınmadan biz selamı ne yapmazdık? Vermezdik diyor. Düşünün. Demek ki bu kadar büyük bir fitne ise kabir azabından da ne yapmak lazım? Allah'a sığınmak lazım. Bu duaları öğrenmek lazım. Bu meyanda kardeşlerim, akılcı olan, akılla dine yaklaşan insanlar kabir azabını inkara giderler. Kabir azabı eğer olacak olsaydı, ki bu yoktur, haşa, böyle derler, Allah adaletlidir. Adem'in gününde ölenle kıyametin koptuğu gün ölenin azabı bir mi? Allah hiç kimseye zulmetmez diyerek akli olarak yaklaşıp kabir azabını inkar eden, hem de Muhammed ümmetiyim diyen insanlar hayli çoktur. Böyle insanlara bizim takınacağımız tavır nedir? Aynen imanı değil, bütün meselelere yaklaşırken zikrettiğimiz kaydı yine geçerlidir. Akli meselelerde verilecek cevap aklidir. Vahiy meselelerde verilecek cevap da nedir? Vahiydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz diyor şöyle buyurdu. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Yani ölen insan için zaman nedir? Artık bitmiştir, yoktur. Zamanın kendisi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Zaman benim diyor. Yani kahpe felek gibi haşa sözleri Allah Subhanahu ve Teala'ya isyandır. Sövme, bu ithaf Allah'adır. Haşa. Yani zaman benim, zamana sövmeyin diyor. Yine ayeti kerimelere baktığımızda Firavun ailesi sabah akşam ateşe sunulur diyor. Onların diyor kıyametteki azabıysa çok daha çetindir diyor. Daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan Firavun eğer sabah akşam ateşe sunuluyorsa bu nerede? Bu kabirde olan misallerden bir tanesi. Kabir azabı haktır, inkarı küfürdür. İnanmıyorum diyen bir insan da ne yapar? Dinden çıkar. Bu meyanda Müslümanların Müslüman üzerinde altı hakkı vardır ki bunlardan bir tanesi nedir? Gördüğünde selamlaşma, hastaysa ziyaretine gitme, aksadığında hamd ediyorsa ona yerhamükellah deyip dua etme. Bir ihtiyacı varsa önce şunu kaynat. Onu kaynat önce. İhtiyacı varsa ihtiyacını giderme. Öldüğünde ise cenazesini teşri etme. Cenazesi nedir? Onun öldüğünü duyduğunda eğer gücü yetiyorsa gidip orada bulunma. Onun yıkanmasında, kefenlenmesinde, cenaze namazının kılınmasında ve kabre gömülmesinde ve arkasından dua etmesine kadar nedir? Mesuldur. Bu meyanda da bize gelen ayet ve hadislere baktığımızda birisi vefat ettiğinde onu ne yapma? Güzelce yıkama. Aynen nasıl bir insan guslettirilirse o şekilde guslettirilip hatta yediye kadar tek tek yıkayın bütün azaları diyor. Daha sonra kefenleyip onun cenaze namazını kılma. Ve her kimin de diyor 40 tane tevhid ehli cenaze namazını kılarsa Allah onun amellerini hesaba çekmekten veya ona hesap sormaktan ne yapar? Haya eder diyor. Bir rivayette de 100 kişi. Düşünün şimdi 40 çok mu? Hı? Aslında çok değil gibi bir rakam değil mi? Ama kaç tane tevhid ehli arkadaşınız var? Şöyle bir sayın. Veya öldüğünüzde kaç 40 kişi kılabilir? Acaba 40'a tamamlanabilir mi? Şöyle bir saydığımda insan da imanının nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini ne yapar? Hesabını yapar. ve diyor 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah ondan hesaba çekmekten haya eder diyorsa, bu da müminler için çok büyük bir nedir? Lütuftur. Bu da gösteriyor ki tevhid ehli başka bir tevhid ehlini tanıyacak, onu sevecek ve Allah'ı razı etmek için onun razı olduğu amelleri ne yapacak? İşleyecek ve ona göre hareket edecek. İşte kişi sevdiğiyle beraberdir. Hem dünyada hem de ahirette sözünün aslı da budur. Allah subhanahu ve teala hakkıyla iman eden, hakkıyla imanı anlayan, ona ondan geleni tasdik eden, ondan korkan ve ona muhabbet duyan ve onun yolundan giden ve onun uğruna canını veren samimi Müslümanlardan bizleri eylesin. Ahirete imanı anlayan, ondan korkan, hesap veremeyeceği işleri yapmayan ve Allah subhanahu ve teala'dan gizlide de açıkta da korkan, günahlardan sakınan, her hayra koşan samimi Müslümanlar eylesin bizleri. Hem bizi, hem ehlimizi, hem de çocuklarımızı. Üzerimizdeki zulmeti kaldırsın, Müslümanları birleştirsin ve işlerinden onları toparlayan samimi Müslümanların gelmesini vesile kılsın. Bayramla alakalı misallere bakacak olursak, önümüzde bir kurban bayramı var. Allah subhanahu ve teala bütün Müslümanlara bunu hayırlı kılsın. Bayram namazında da bayramdan önce de sonra da yapılan birçok ibadetler vardır. Bu ders olması hasebiyle buna da kısaca değinelim. Zilhicce ayı Allah'ın aylarından bir aydır. Diğer aylardan bir özelliği bunda haccın farz olması ve Allah subhanahu ve teala'nın o üç günde insanların oraya gelmesini emrediyor. Hangi insanların? Gücü yetip de yol emniyeti olan insanların. Ama bu meyanda diğer Müslümanlara da birçok görevler düşüyor. Mesela bu ayda Zilhicce'nin hilali gözüktüğünde diyor, kurban kesecek insan diyor, vücudundan hiçbir şeyi temizliğini yapmasın. Yani tırnak, kasık altı tıraşını yapmasın diyor. Ve Arife günü tutmak isteyen için oruç vardır. Çünkü şeytan diyor bugün ağlayarak gezer ve Müslümanın işte ben ne kadar kandırdıysam bak bu Rabbına döndü, tevekkül etti, tövbe etti, Allah da onun günahlarını bağışladı der diyor, ağlar gider. Tutabilen Arife günü oruç tutsun. Bayram yeme içme günleridir. Bayram günleri oruç tutulmaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir orucu var, kurbana has. Kurbanı olan insanlar kurbanını Allah Resulü evinden çıkarken diyor, hiçbir şey yemez namaza gittiğinde, kurbanını keser onun etiyle orucunu açardı diyor. Yapabilen bunu yapsın, sünnettir. Bunun dışında bayram namazı iki rekattır. Bildiğimiz bir sünnet namazı nasıl kılınıyorsa o da öyle kılınır. Tek farkı 12 tane tekbirinin olmasıdır. 12 tekbir, 7'si birinci rekatta, 5'i ise ikinci rekattadır. İkisi de Fatiha'nın önündedir. Aynen rükün tekbirleri gibi tekbir alınır ama boşa alınır. 7 tekbir önde, 5 tekbir ikinci rekatta, toplam 12 tekbirdir rükün tekbirlerin dışında. Namazdan sonra imam Allah'a gereği gibi hamd ettikten sonra teşrik tekbirleriyle birlikte hutbe verir. Hutbede dua ve insanlara nasihat vardır. Hutbenin akabinde de bayramlaşma vardır ki bu bayramlaşmanın dışında bayramda teşrik tekbirleri vardır ki bu da Arife'nin bitip bayramın başlamasıyla başlayan, yani ikinci namazı çıkıp da akşamın vakti girdi mi akşam başlamıştır. Teşrik tekbirleri başlar. İlla bir namazın arkasında söylenmesi değil, Ömer İbn-i Hattab'ın sesi bayram boyunca kısılırmış. Hiç çıkmazmış. O hangi mahalleye girerse girsin bağırarak tekbirler getirerek bayram boyunca teşrik tekbirlerini ne yapar? Devam ettirilmiş. Yani illa farzın selamını verdikten sonra teşrik tekbiri yok. Her zaman söyleyebilirsiniz. Sesli olarak gittiğiniz her yerde. Tabi Türkeş geberdiğinde her taraf tekbir sesleriyle inlendi. Devlet sesini çıkarmadı. Ama kurbanda çıksanız sizin sesinizi keserler bilmem artık da. Ama her yerde bunu söylemek sünnettir. Sesimiz çıkmaya çıkmaya tabuazında kestiler. Onun dışında bayramlar yeme, içme, gezme günleridir. Kurban kesen insanlar için kurbanın etini diyor üçe taksim edin. Bir kısmını evinize, bir kısmını gelen giden misafire, bir kısmını da fakire, fukaraya dağıtın diyor. Kurbanı kesecek insanın da neye malik olacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendine bırakıyor. Gücü yetip de kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Burada herkesi kendi imanıyla hapsediyor ve o imtihan insanın kendisiyle arasındadır. Ya benim borcum var, kesebilir miyim? Gücün yetiyorsa kes. Yani kesersin kesemezsin demiyor, sana bırakıyor. Ve kesilecek hayvanın şartlarına da baktığımızda görünen bir sakatlığı olmayacak, azaları eksik olmayacak, kör olmayacak, topal olmayacak, gözü boynuzu kırık olmayacak, görünüşte böyle hastalıklı gibi olmayacak diyor. Ve sığır cinsinden iki yaşı veyahut şu arkada dişi vardır. O dişinin patlamış olması zaten iki yaşının delaletidir. Onun patlamış olması gerekiyor ki çok dikkat edin. Çünkü mal pazarına şöyle ben bir dolaştım. Sattıkları hayvanların şöyle ağzını açıp da bakmaya çalıştığımda alıcı mısın diye adam hemen soruyor. Lan niye soruyorsun? Alıcı olmasam ağzına bakar mıyım dediğinde tamam tamam diye alacaksan diyor bak, almayacaksan yürü diyor. Adam işi bilen birisi oldu mu hemen şeyi oradaki işi bozacağını anlıyor. Koyunlarsa bir yaşı veyahut bir kuzunun koyunuyla yani kendisini doğuran koyunla aynı hizada oluyorsa o da kurban olur. Kurbanı kestiniz. Eviniz daha fakir ve et görmeyen bir ailesiniz. Hepsini evinize de bırakmanız mümkün. Buradaki sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Çünkü bir seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban kestikten sonra insanların kavurma yaptığını görür. Ben size diyor 3 günden fazla bu kurban etinin kalmasını yasaklıyorum diyor. Ertesi sene yine gördüğünde bakıyor Müslümanlar bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorlar diyor. Ya Allah'ın Resulü sen böyle demiştin de onlar da işte şöyle şöyle yapıyor. Ben diyor o zaman diyor Yemen'den diyor bir heyet gelmişti. Onlar çok fakirlerdi. İnsanlar da kestiği etlerden onlara vermiyordu da ben bunun için bu sözü söylemiştim. İster kavurma yapın, ister dağıtın, ister yiyin, ne yaparsanız yapın. Çünkü onun eti de kanı da Allah'a gitmiyor. Sadece sizin amelleriniz, niyetleriniz gidiyor diyor. Bu da gösteriyor ki kurbanda çok çok dikkat etmek gerekiyor ve niyetleri bozmamak gerekiyor. Keserken Allah'ın adı anılıp riyadan, her türlü şeyden uzak durmak gerekiyor. Ve bayram boyunca da teşrik tekbirlerine dikkat edildiği gibi büyüklerin gönlü anılmalı, küçüklere hediyeler alıp merhamet edilmeli ve Müslümanlara bol bol dua etmek gerekiyor. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi merhametiyle yargılasın, rahmetini, bereketini üzerinde eksik etmesin. Bir dahaki ders inşallah bayram sonundaki pazara. Ancak öyle müsait olur. İnşallah pazara kadar şeyimiz yok. Pazar günü ise o günkü şeyde ahirete imanı devam ederiz. Ondan sonra kadere iman, ondan sonra tasarrufuna gireriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sormak istediğim bir şey varsa buyurun. Yok. Bir